بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Tunaendelea na kuthibitisha kwamba ukhalifa baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ulipatikana kwa shura, na kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumwambia mtu yoyote katika masahaba kuwa yeye atakuwa ni khalifa baada ya kufa kwake. Tulitaja dalili nne katika darasa iliyopita, si ndivyo? Khamsata adilla, tulitaja dalili nne. Leo tunaanza na dalili ya tano, ad-dalilu al-khamis, katika zile adillatu muhkama, dalili ambazo ziko wazi kabisa kwamba ukhalifa baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallama unapatikana kwa shura, na kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama lam yuayyin ahadan liyakuna khalifatan ba'dahu. Mtume hakumwainisha yoyote na wala hakumwambia yoyote kwamba wewe utakuwa ni khalifa baada yangu. روى ابن أبي الحديد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أمي بكيا ابن أبي الحديد كتك شرح نهج البلاغة مجلد وفيلي وكراسة وثلاثين أمبيلي كما تلبسنا وليا وكسيما كما بتبع مشيئتنا تميك وتبتشيئ لكني حتونا هجنابي لكن بنتك وتبتشيئ كما بيا zipo riwayat kwenye vitabu vyenu zinazobainisha kwamba ukhalifa baada ya mtume unakuwa kwa shura. Anasema Ibn Abi al-Hadid rahimahullah, anasema Ibn Abi al-Hadid kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qala kharaja Ali alayhi salam, siku moja Ali alitoka ala nas, aliyatokea watu, yani kipindi hicho mtume sasa anaumwa, kati mtume sallallahu alaihi wasallam anaumwa, Ali akatoka, watu wamekusanyika kwenye mlango wa mtume sallallahu alaihi wasallam, Ali akawa ametoka, katoka ndani akafika kwa watu, min indi rasulillah, akitokea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, fi maradhi mautihi, katika maradhi ya kufa kwake. Faqala lahu an-nas, watu wakamuuliza, kaifa asbaha rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya Aba al-Hasan, ameamkaje mtume sallallahu alayhi wasallam ewe Abu al-Hasan? Yani mtume anaumwa muda mrefu, sasa watu wamekusanyika nyumbani kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, Ali ibn Abi Talib ametoka, watu wanamuuliza mtume ameamkaje. علي رضي الله عنه أكواجب قال أصبح بحمد الله بارئا. أكسما أنتم صلى الله عليه وسلم أم يمك الحمد لله أم يمك حال يكو أم يكونا، يعني علي اللي فمتزم أمتم يكونا أساس حافة أمتم يكونا. نا الله أعلم قم بيكون سكي أموش ويكون سكي جماتاته ambao ndio siku aliyofia mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa ndio siku aliyofia mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tukizingatia kama ndio hii siku aliyofia mtume, mkumbuke alfajiri ya siku aliyokufa mtume, wakati Abu Bakari anawasalisha watu, mtume alijitokeza kwenye mlango. Mtume alipotokea kwenye ule mlango ambao huwa anapitia alayhi salatu wasalam, akatokea, watu wakadhania mtume kapona, wakawa na mwashiria Abu Bakari kwamba sasa atoke atoke aje tena kwenye safu hiyo mtume washaishi watu. Mtume akaangalia watu walipokuwa wamekaa kustafina hali ya kuwa wamepanga safu, fa ashara ilayhim an wasilu, au kama qala ali sallallahu alayhi wasallam, mtume akawaashiria kwamba endeleeni. Kwa maana inaonekana aliporudi sasa ndio watu wakaenda kumjulia hali mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu hakuswali nao pamoja kwamba alitokezea, lakini hakuswali nao. Alimwambia Abubakar aendelee kuswali, akawaswalisha, amemaliza. Haya, watu wamekusanyika kwake, wakamuuliza Ali ibn Abi Talib, mtume kaamkaje? Ali akasema mtume ameamka kwa hamdi za Allah subhanahu wa ta'ala, ninavyomuona mtume kapona. Hapo akatokea al-Abbas, fa akhadha al-Abbas bi yadi Ali. Al-Abbas ammi wa mtume akachukua mkono wa Ali akamkamata Ali. Thumma qala, kisha akasema, ya Ali, ewe Ali, anta abdul asa ba'da thalathin, wewe utakuwa mtoto wa asa. Asa ni fimbo, yani kwa maana ni ibara ya kwamba leo wewe unaachwa, baada ya siku tatu wewe unaachwa na mtume, kwa sababu mtume kamlea Ali ibn Abi Talib. Kwa hiyo mtume anaondoka, anta abdul asa, wewe utakuwa ni mtoto aliachwa, mtoto wa fimbo, kwa maana mtoto aliyeachwa asiyekuwa na mlezi, aliondokiwa na mlezi wake, baada thalathin, baada ya siku tatu, yani kwa maana nakadiria kwamba hizi siku tatu hizi Allahu alam hazibiti, mtume anakufa. Na hii huwa ni kawaida, watu wanasema kwamba bwana, mimi nilipomuona mgonjwa huyu akilala, Allahu alam, sasa ndio namwambia ndani ya siku tatu huenda mtume akashaondoka. Akasema ahlif, na apa kwamba mtume anakufa huyu, laqad ra'aytu al-mauta fi wajhihi, akasema naona alama za kufa kwenye uso wa mtume. Ukimtazama mtume, ukimwangalia, alama za kufa naziona kabisa kwamba huyu anaondoka. Wa inni la'arifu al-mauta fi wujuhi bani Abdul Muttalib, mimi najua umauti katika nyuso za watoto wa Abdul Muttalib. Kwa hiyo ukimwangalia na mtume, naona sasa anaondoka. fantaliq ila rasulillah. Sasa hapa al-Abbas anaanza kumhadithia Ali. Sasa mimi lengo la kukuambia haya maneno, nataka nikwambie kitu kimoja, toka nenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, fakul lahu hadha al-amr, mtajie jambo hili, jambo lipi? Nani khalifa baada yako? Kwa sababu Ali ana fursa ya kuingia kwa mtume, sasa kazungumze na mtume kuhusu swala hili, kwa sababu wanavyoonekana mtume ndani ya siku tatu wanaondoka. Kamuulize hili swala litakuwa la nani, nani atakuwa kiongozi baada yako ya Rasulullah? In kana fina a'lamana, kama swali la ukhalifa lidetu sisi ahlul baiti, mtume atatuambia, kwa sababu na al-Abbas ni katika ahlul baiti. Kama swala hili ni letu sisi ahlul baiti, mtume atasema kwamba hili swala ni la kwenu. Wa in kana min ghairina au sabina, kama litakuwa linakamatwa na watu wengine, mtume atatuhusia namna tutakavyoishi na watawala, namna tutakavyofanya, atatuhusia. Faqala Ali, Ali radiyallahu anhu akasema, wallahi la af'al, wallahi sifanyi hivyo, yani siombi kumtajia mtume sallallahu khalifa, mimi simwambii. Wallahi naaba, in mana'nahu al-yawma, law kama mtume atatunima hili swala la ukhalifa leo, la yu'tinahu an-nasu ba'dahu, watu hawatotupa baada ya mtume. Tukimwomba mtume akatunima, watu baadaye hawatotupa, watasema ahlul baiti hawahusiki kutawala. Kama swala gani ya ikhwata? Kama swala la zaka. Utakuta vitabu vya fiqh vikisema, vikitaja zaka vinasema wala yakhudhu zakata, na wala hachukui zaka ahlu baiti nabii, watu wa nyumba ya mtume. Kwa nini? Sio mtume amesema ni ausakhu nas, ni uchafu wa watu, kwa maana ahlu baiti rasulillah hawachukui zaka. Kwa hiyo na watu watasema kwamba miongoni mwa mambo ambayo Ahlul Bait hawahusiki nayo ni nini? Ukhalifa. Kwa hiyo mimi siombi, kwa sababu mtume akitunyima watu watakuwa hawakubali kutupa tena. Qal, anasema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, fatuwfiya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zalika al-yawm, mtume akafa siku hiyo hiyo. Na ndio maana nikasema huenda ilikuwa ni siku ya Jumatatu, kwa sababu siku ya Jumatatu mtume alionekana kuwa na nguvu. Kuanzia alfajiri aliamka. Mwanzoni alikuwa hana uwezo wa kuingia msikitini mpaka mara nyingine ashikiliwe mpaka kadha na kadha, lakini siku ya Jumatatu alipata uwezo wa kutoka. Naam, hakuwasalisha Waislamu, lakini alionekana. Sasa hii hadithi hii au hii riwaya hii au hii kisa, yani kinabadilisha kila kitu. Ukileta hadithi ya Ghadirukum, kama mtume alisimama katangaza man kuntu maulahu fa hadha li maulahu, tunakukumbusha hii kisa kwamba hii kisa huwa umeelewa ukhalifa, lakini Ali hakuelewa ukhalifa. Kwa nini? Kwa sababu Ali angemwambia Abbas, huyu Abbas una nini? Unataka tuombe ukhalifa wakati mtume alituma kipindi cha Ghadirukum? Si mnanielewa? Kwa sababu wao wanasema mtume alimtawalisha Ali Ghadirukum kipindi hicho. Itabadilika kisa cha anta minni bimanzilati Haruna wa Musa, kitabadilika. Ina maana wewe Abbas unataka niombe ukhalifa wakati mtume ashasema kwamba anta minni bimanzilati Haruna wa Musa kipindi cha vita ya Tabuk. Hal ata ala al-insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Ali anamwambia wewe vipi bwana, kwani hujasoma hal ata ala al-insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura? Sawa. Kwa hiyo kila dalili zinazokuja, majibu yake yanapatikana wapi? Majibu yake yanapatikana hapa na katika dalili zilizopita. Na ndio maana akasema hizi ni adillatun muhkama, hizi ni dalili ambazo ziko wazi, ambapo mambo yote ambayo mtu ataweza kuyaleta basi yanajibiwa na hizi dalili. Fahadhi riwaya tuwadhihu kauna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lam yusi. Dalili hii au riwaya hii inabainisha kwamba mtume sallama hakuhusia ahadan yoyote liyakuwa khalifa tan ba'dahu, kuwa khalifa baada yake. Adalilu sadis, dalili ya sita. دليل يا سيدة قد كشرح هذه البلاغة لابن أبي الحديد قال علي ابن أبي طالب لأبي سفيان. علي ابن أبي طالب قال يسمكم بأبو سفيان. أبو سفيان لوقت انتم على كوفة حقوبهم ألكم انتم على متون صلى الله عليه وسلم وصور بنو أمية ولكوا ونغوب سانة كتكم بيا سياسة walikuwa wanajua sana siasa. Kwa hiyo mtume aliwatumia sana Banu Umayya, mtume aliwatumia Banu Umayya, Abu Bakari aliwatumia Banu Umayya, Umar aliwatumia Banu Umayya, Uthman aliwatumia Banu Umayya, Ali mwenyewe radhiallahu anhu aliwatumia Banu Umayya, kwa sababu walikuwa wana mahara, walikuwa ni wajuzi zaidi, wamebobea sana kwenye mambo ya kisiasa. Sasa Abu Sufyan wakati ametumwa, anarudi anakuta mtume sallallahu alaihi wasallam ashafariki na Waislamu wameshaka wamchagua Abu Bakri. Sasa inasemekana kwamba Abu Sufiani alimfuata Ali ibn Abi Talib, akasema imekuwaje wamemtawalisha Abu Bakri wakati wewe upo? Nenda katetee haki, katetee hii haki, uwe ndo mtawala, uchukue utawala baada ya mtume, usiutue katika Ahlul Bait. Ali radhiyallahu anhu akamjibu Abu Sufyan akamwambia, laula anna raina Aba Bakrin laha ahlan, lau kama tusingeona kwamba Abu Bakari ndiye anastahiki kuwa mtawala baada ya mtume, lama tarakna, tusingemwacha tawale. Akawa amemjibu Abu Sufyan, ikiwa hii ni ushahidi wa kwamba Abu Bakari alipatikana kwa kuchaguliwa. Ad-dalilu sabi', dalili ya saba, na hili ni jawabu kwa mashia kusema kwamba kwa nini walikuwa waoga hawakumuita Ali akusanyike kwenye shura, kwa nini kadha na kadha. Jawabu la kwanza ni katika ile dalili ambayo tuliitaja, ambayo ilikuwa ni dalili ya tatu, ilikuwa dalili ya nne. Naam, ilikuwa dalili ya nne. Naam, ghadab ar-rijal min al-muhajirin fi bay'at baqa biduni mashura, wale ambao hawakuingia kwenye kuchagua. Sawa, na hii pia min dhalik. Ali anaweka wazi, anasema hivi: ayuha nnas, enyi watu, kwenye nahji al-balagha, enyi watu, inna ahakka nnas bihadha al-amri aqwahum alayhi, hakika mwenye haki zaidi ya jambo hili la utawala ni yule mwenye nguvu kuliko watu wote, ni yule mwenye nguvu kuliko watu wote. Wa a'lamuhum bi amri llahi fihi, na yule ambaye ni mjuzi zaidi kuliko watu wote katika jambo la Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in shaghaba shaghibun istu'tiba, pale sasa mtu atakapokuwa ameleta ameleta tahiji, atakapokuwa anataka kuleta nani, kuleta ufisadi. Fa in shaghaba shaghibun, yote yule ambaye anataka kuleta kuvumisha ufisadi, istu'tiba, ataambiwa kwa haraka sana rudi. Istu'tiba ay tuliba minhu rujuu ila alhaq, ataambiwa rejea kwenye haki. Yani kio watu wamekaa wameshakubaliana kwamba tunafanya kadha na kadha na kadha, na watu hao wana sifa kama hizo zilizotaja, wanaongoza watu, mwingine akakataa, anaambiwa rejea. Akirejea alhamdulillah, fa in aba, ikiwa atakataa, kutila, lazima apigwe, lazima watu wapigane naye. Wala amri, Ali anasema na hapa, la in kanat al-imamatu la tan'aqidu hatta yahdhuruha 'amatu an-nas, law kama ukhalifa, kumchagua mtawala hakupatikani na hakufungamaniki mpaka wahudhurie watu wote, fama ila dhalika sabilun, basi hilo tusingefikia. Yani kila mmoja yake anataka ndo mimi, na mimi lazima nichague, na mimi lazima nichague, lisingefikia hilo. Haiwezekani wakachagua watu wote, lazima wachague baadhi, lazima wachague baadhi, na wale ambao hawakuwepo basi wasapoti, kwa sababu tayari mtawala ashapatikana, waunge mkono kwa huyu mtawala aliyepo madarakani. Walakin ahluha, lakini wale wanaostahili kuchagua, walakin ahluha, lakini wale wanaostahili kuchagua, yahkumun ala man ghaba anha, wale wanaostahili kuchagua wanapokuwa wameshachagua, watawahukumu na kuwaingiza katika hukumu ya yale waliokubaliana, wale ambao hawajahudhuria. Kumkeni ile riwaya ya kwanza aliposema kwamba lam yakun lishahidi an yakhtara, hakuwa yule aliyestahili kuchagua, hakuwa yule ambaye hakuwa na sifa ya kuchagua akahudhuria kwamba inafaa kuchagua. Wala lilghaibi ayarudda, wala yule aliyestahili kuchagua, ana sifa ya kuchagua lakini hayupo wakati wanachagua, si halali kwake kukataa. Na hapa maneno kama haya haya Ali ibn Abi Talib anayarudia, lakini ahluha, lakini wale wanaostahili kuchagua, yahkumuna ala man ghaba anha, wanawahukumu na kuwaingiza katika hukumu wale ambao wamekosekana, hawakuwepo. Hawa wenye sifa ya kuchagua wamechagua, na kuna wale wenye sifa ya kuchagua lakini hawakufanikiwa kuwepo, wataingia katika hukumu ya wale ambao walikuwepo na wamechagua. Thumma laysa lishahidi an yarji'a, kisha baada ya kuwa sasa watu washachagua kwamba fulani ndiye mtawala, yoyote aliyeshuhudia imma ana sifa ya kuchagua au hana, hatakiwi kubadilisha rai. Ashachagua ndo basi ishapita. Hakuna kusema mimi nilimchagua fulani lakini leo nataka nibadilisha, hamna, jambo lishapita. Wala lilghaibi an yakhtara, wala yule ambaye hakuwepo amekuta washachagua tayari, hana haki ya kuchagua yeye, inabidi aingie katika hukumu ya yale yaliyopitishwa na wale waliochagua. Sisi tumeona mashaikh, lau kama sio hivyo nidhamu zingebadilika, isingewezekana kabisa kupatikana nini, kupatikana mtawala. Yani achaguliwe mtawala, aje mwingine si mimi simtaki, na mimi nataka nimchague fulani afu arudie tena, pana isingekuwa hivyo. Pia mtawala kishachaguliwa na baadhi watu wengine wanaingia katika jumla ya wale ambao waliochagua. Haya amesema Ali ibn Abi Talib katika Nahjul Balagha ukurasa wa 239 ni khutba 170. Yubayinu amiru al-mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, anabainisha amiru al-mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu anna al-khilafata takunu bishura, kwamba ukhalifa unakuwa kwa shura. Baina man lahu sifatu al-ikhtiyar, baina man lahu sifatu lil-ikhtiyar, kwa wale ambao wana sifa ya kuchagua. Wa hum fi zamani as-sahabatu min al-muhajirin wal-ansar, na hao ambao wana sifa ya kuchagua katika zama za Ali walikuwa ni masahaba katika muhajirin na ansar. Kama qala dhalika amiru al-mu'minin fi mawdhin akhar, kama alivyosema hilo amiru al-mu'minin katika sehemu nyingine aliposema innama shura lil-muhajirin wal-ansar, kwani si vingine shura ni ya muhajirin na ansar. Wa bayyana annahu, na akabainisha kwamba la yushtaratu fi shura huduru aljamii, si sharti katika shura kuhudhuria watu wote. Bal idha ijtamaa man lahu sifatu al-ikhtiyar, bal watakapokuwa wamekusanyika wale ambao wana sifa ya kuchagua al-khilafa, kumchagua khalifa au al-khalifa, hakamu ala man ghaba, watahukumu na wataingia katika hukumu ya yale waliokubaliana wale ambao hawakuhudhuria. Thumma laysa lishahidi an yarji' ila qawlihi ba'da al-ikhtiyar, kisha yule aliyehudhuria kuchagua hana haki ya kurudi katika kauli yake baada ya kuchagua. Wala lilghaibi an yakhtara, wala yule ambaye hakuwepo hana haki ya kuchagua. Li annahu yadkhulu fi ittifaq al-hadirin, kwa sababu ambaye hakuhudhuria anaingia katika makubaliano ya wale waliohudhuria na wakachagua. Wa hadha nassun wadih, na hii nassi iko wazi, bayin iko wazi kabisa, fi bayani ma alayhi almuslimun, katika kubainisha yale waliokuwa nao Islam. Bi anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, ya kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallama lam yanussa fi khilafati ahadin, hakutoa nas na wala hakutamka kuhusiana na ukhalifa wa mtu yoyote. Tayyib, الدليل الثامن، دليل يناني، الدليل الثامن دليل يناني، فعل الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، كتنه الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما في تنازله عن منصب الخلافة، وكل كجيمو قد كمنصب الخلافة، يعني علي الحسن ابن علي بعد يكفى علي ابن أبي طالب. Al-Hasan ibn Ali ndiye aliyesimama kama mtawala, ndiye aliyechaguliwa. Sasa alipochaguliwa, ikawa watu wa Kufa wamemshawishi na wakamzunga wakamsumbua kwamba lazima umpige Muawiya, kwa sababu alipokufa Ali ibn Abi Talib, haraka haraka watu wa Shamu wakampa bai'a Muawiya, na watu wa Kufa na watu wa Hijazi na maeneo mengine katika biladu al-Islamia wakampa bai'a al-Hasan ibn Ali. Kwa hiyo ikawa katika ulimwengu wa Kiislamu kuna watawala wawili, kuna al-Hasan ibn Ali na wakati huo kuna Muawiya ibn Abi Sufyan. Sasa baada ya kumsumbua, baada ya kuwa al-Hasan ibn Ali ashakuwa mtawala na anajua kama Muawiya naye ni mtawala, na Muawiya hayuko tayari kutoa bai'a, wale wakamwambia kwamba lazima umpige Muawiya. Hapo al-Hasan ibn Ali alilitoa jeshi akaenda nalo mpaka wakafika katika eneo linaloitwa Sabatul Madain, katika mipaka ya Sabatul Madain. Kufika pale akawa wamepumzika, kama wamepumzika pale, kwa maana jeshi likipumzika, na maana kila mmoja huyo anachukua hema lake, anakaa huko, huyo anakaa kule, yule anakaa kule, yule anakaa kule. Basi Al-Hasan ibn Ali akachukua hema lake akaliweka pale, akatulia zake. Wakati amekaa kwenye hema, mara ukasikika ukelele, ukasikika ukelele, Sheikh, kutila Muhammad ibn al-Ash'ath, Muhammad ibn al-Ash'ath kauawa. Na Muhammad ibn al-Ash'ath ni mtu mkubwa kwa Kufa, alikuwa ni wali ya al-Basra, na jeshi, alikuwa na jeshi kubwa lina watu zaidi ya 10,000 ambalo liliapa kwa lengo la kumnusuru Ali ibn Abi Talib. Basi watu bwana, ikawa ni vurugu katika lile jeshi la Al-Hasan ambao linaelekea wapi? Linaelekea Sham kwenda kumpiga Muawiya, Sheikh. Basi kaa ni vurugu, vurugu, vurugu. Basi watu wakaanza kuibiana wao kwa wao, wakaanza kuibiana, Sheikh, watu wakaibiana, huyu anamwibia huyu, huyu anamwibia vile. Wakaja hawakutoshika kuibiana wao kwa wao, wakaja wakamwibia mpaka Al-Hasan ibn Ali. Al-Hasan ibn Ali na wao wakaja kumwibia, wakaja pale wakachukua hema lake, naona hapo, wakamaliza, wakachukua mpaka mswala wake. Akaonekana hali ya kuwa amefunga kikoi chake, lakini huko juu kifua kiko wazi. Akawa amewachukia, akatokea bwana mmoja anaitwa Sinan al-Ju'fi, akampiga, akampiga nini, akampiga mshale, Sheikh. Al-Hasan ibn Ali huyu Sinan al-Ju'fi akampiga mshale, akaona sasa, akawachukia wale watu wa Kufa, akapanda farasi, akatoka pale, akaelekea sehemu ambayo kuna kasri ya Imara. Akaenda pale kwa yule amiri ambaye alikuwa pale maeneo ya Sabatul Madain. Wakati yuko ndani, akaja kidume mmoja katika hao watu wa Kufa, akasema kwamba, akamwambia yule jamaa ambaye alikuwa ni yule bwana ambaye alikuwa ni amiri wa yeye nani katika maeneo ya Madain pale, akasema, hivi unataka utajiri? Je, unataka halaka min sharafin, halaka min ghina wa sharafin, au kama kala, je, unataka utajiri na utukufu? Huyo akasema, unakusudia nini? Akasema, kama unataka utajiri, kamkamati Al-Hasan ibn Ali, umfunge kamba, umpeleke kwa Muawiya. Wewe angalia, jeshi limetoka huko, jeshi limetoka huko, huyu ni mjukuu wa Mtume kwanza, na ni khalifatul muslimin, na nyinyi ndio mmemwambia aende akampige Muawiya. Alikuwa hana time, yeye alikuwa hataki. Leo hii mnataka mumteke mumpeleke kwa nani? Kwa Muawiya. Basi hapo Al-Hasan ibn Ali akaona, hapana, hapa hawa sio watu hawa. Na mkumbuke nyuma huko kuna maneno ya Ali ibn Abi Talib. Ali aliwachukia watu wa Kufa mpaka akatamani, akasema kwamba, lau kama watu wa Muawiya wangekuwa ni wa kwangu, afu watu wangu ni wa nani? Kwa sababu watu wa Muawiya walikuwa ni watiifu, watu wa Kufa ambao ni watu wa Ali walikuwa sio watiifu. Sasa na yeye Al-Hasan akaona asije kama kubwa kama ya baba, akamwandikia barua Muawiya, nataka sulhu, tukae tuyamalize haya mambo. Wakakaa wakakubaliana, mwisho kabisa makubaliano yakamalizika kwamba Al-Hasan ibn Ali aachie ngazi, amwachie nani? Amwachie Muawiya ibn Abi Sufyan. Sasa tunauliza mashia, tunasema hivi, nyinyi mnasema utawala unakuwa kwa nasi, uimamu unakuwa kwa nasi, kwa maana yule ima, yule Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha kwamba mtawala baada yake ni Ali, na baada ya Ali ni Al-Hasan, na baada ya Al-Hasan ni Al-Husayn. Kwa nini Husayn, kwa nini Al-Hasan ibn Ali anaachia utawala? Kwa nini anawachia? Jambo likija kwa nasi haifai kuliacha, hata kama mtu akitaka kuua unagandana nalo. Kwa nini? Kwa sababu uimamu au utawala kwa upande wa mashia ni kama vile unavyoona utume au unabii, ni jambo ambalo linakuja ni nasu. Watu wapigwe, wauawe, tumeloana hapo, damu zimwagike, utabaki unabakia hivyo kwa utume wako. Hakuna kuachia utume, hata watu, hata dunia nzima iuawe. Yani watu wote wape, wewe utume wako unabaki nao. Hakuna kujiongoa kwenye utume. Sasa hii Al-Hasan ibn Ali kuondoka katika huu utawala akisema nakupa Muawiya, na Muawiya kwa mashia ni muovu, hii ni dalili ya kwamba ukhalifa sio kama utume, na wala sauji kwa nasu, bali ni kuchagua tu. Anaweza akatawala mwadilifu na anaweza akatawala muovu. Sisi tumefahamiana hapo? Mwadilifu anaweza akatawala na muovu anaweza akatawala. Ingekuwa kuna nasu, Al-Hasan asingetakiwa kuachia madaraka hayo, kwa sababu angeachia angepata madhambi. Si imeleweka vizuri hapo? Kwa hiyo kule kuachia Al-Hasan ibn Ali akampa Muawiya, hii ni dalili ya kwamba hata ambao sio ahlul baiti wanafaa kutawala. Ndio maana akatawala Abu Bakri, akatawala Umar, akatawala Uthman, kisha akatawala Ali ambaye ni katika ahlul bait, kisha akatawala Al-Hasan ndani ya miezi sita. Baada ya miezi sita akasema hapana, damu za Waislamu zisimwagike, chukua nani? Muawiya. Hii ikiwa ni dalili kwamba utawala hauwi kwa nas, mtu yoyote anaweza akatawala. Sawa mashaikh, hiyo ndio maksudio ya hii nas. Kwa hiyo tunasoma hapa tayyib fiil Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma fi tanazurihi an mansib al-khilafa wa i'tawahuha li Muawiya, na kumpa Muawiya dalilun ala anna al-khilafa lam takun bi nasi li Ali wa auladihi wa ahfadihi. Hii ni dalili ya kwamba khalifa haukuwa kwa nas, kwamba ni haki ya Ali na watoto wake na wajukuu zake. Li annahu law kana kadhalika, kwa sababu ingekuwa ni hivyo, la ma jaza i'ta'uha li Muawiya, isingefaa kumpa Muawiya. Li anna an-nass fi al-imama, kwa sababu nas katika imama kwamba fulani ndio mtawala, mithlu an-nass fi an-nubuwa, ni kama nas katika unii, katika unabii. Na hiyo ni kwa itikadi ya nani? Kwa itikadi ya Mashia. Wal ma'lumu anna an-nabiyya aw ar-rasula, na inavyofahamika kwamba nabii au mtume, la yatanazalu an nubuwatihi wa risalatihi, hawezi kujiengua katika utume wake na unabii wake. Allati ikhtaraha Allahu lahu, ambao Allah amemchagulia, wastafahu li ajliha, na akamchagua kwa ajili yake. Kwa hiyo atapigwa mtume, atauawa, anabaki na utume wake. Banu Israeli walipigwa mara ngapi Sheikh? Banu Israeli walipigwa Sheikh. Lakini Musa akusema bwana yasiwe makubwa bwana, mimi naachia ngazi. Alibakia vile vile. Akina Bilali, ahad. Akina Abu Yasir, akina Yasir ibn Ammar, mke wake. Tumelewa na mke wake na Abu Yasir. Farasi kafungwa, wakatafuta farasi mbili. Mguu mmoja ukafungwa huku, mguu mwingine ukafungwa huku. Farasi ikaenda huku, ikaenda huku. Fashakuha madha shatrain, wakamkata mara mbili yule mwanamke. Lakini mtume alikuwa anasemaje? Hakusema basi ngoja mimi niachie, mimi tena sio mtume, sio nabii, kwa sababu naona mauaji yamekuwa makubwa. Mtume alikuwa anasemaje? Isbiru ya ala Yasir, ndivyo alikuwa anasema. Fanyeni subira enyi wana wa Yasir, fanyeni subira. Vita kwa kina Bilali wanapigwa, anasema fanyeni subira. Na Musa alikuwa anasemaje? Qali ya qaumi isbiru inna al-ardha lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin, katika surah al-A'raf. Subira tu ndio walikuwa hawana uwezo wa kuwasaidia, na wala hawakuachia, waliendelea hivyo hivyo kuwa mitume, kuwa na manabii. Walihadha lamma tamanna mushriku Makkah, walivyotamani washirikina wa Makka an yakuna an-nabiyyu ahada ar-rajulayn min al-qaryatayn, kuwa mtume bora angekuwa mmoja katika watu wawili wanaotokea kwenye vijiji viwili. Kwa nini huyu Muhammad awe mtume huyu? Bora mtume angekuwa kidume kimoja kutoka Makka au kidume kimoja kutoka Taif, sio huyu maskini mchunga mbuzi huyu. Falam yatruki an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam nubuwwatahu, mtume hakuacha unabii wake wala risalata wala risala yake. Li ajli ahad ar-rajulayn min al-qaryatayn, kwa ajili ya mmoja katika watu wawili ambao wanatokea miji miwili, mji wa Makka au mji wa Taif. Mtume alibakia kuwa nabii, bali sada ala ma nasallahu lahu bin nubuwa, bali aliendelea katika yale ambayo Allah amemtamkia kwamba wewe mtume Muhammad ni nabii na ni mtume. Illa anna Allah ajaba haula, isipokuwa Allah aliwajibu wale jamaa. Fakala Allah ta'ala akamwambia, wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn adhim, wamesema washirikina wa Makkah, lau kama hii Qur'ani ingeteremshwa kwa mmoja katika wanaume wa miji miwili, wanaume wawili wa miji miwili. Walitaka hivyo, Allah akawapiga radi akasema, ahum yaqsimuna rahmat rabbik, hivi wao wanagawa rehema za Mola wao Mola wako? Yani Allah ametoa hii rehema kwamba wewe Muhammad ndio rahmatan lil alamin, wewe ndiye unastahili kuwa mtume na si kuwa nabii, hawa hawastahili. Allah akasema, nahnu qasamna, sisi tumegawa bainahum, kati yao maishatahum fil hayati dunya, maisha yao katika uhai wa dunia. Warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajati, na tukawa tumenyanyua baadhi yao juu ya wengine daraja za juu. Liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya, ili wafanya ili wawafanye baadhi yao wengine kuwa ni watumishi wao. Watu wote wangekuwa matajiri, hakuna mtu atakemtumikia mtu mwingine. Lazima watu wengine wawe daraja za juu, wawe matajiri, wawe maraisi, wawe wakurugenzi, wawe viongozi, na wengine wabakie hivyo hivyo ili wawatumikie hao wengine. Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un, na rehema za Mola wako ni bora kabisa kuliko yale ambayo wanakusanyika kwa ajili yake. Alhujjatu thaniya, hujja ya pili. Hii ni hujja ya kwanza, kwamba lau kama ingekuwa mtume ametoa nas kwamba ukhalifa unapita katika familia yake, Al-Hasan ibn Ali asingemwachia Muawiya abadan. Abadan asingemwachia. Asingemwachia. Imma toke yeye amwachie Hussein, lakini ikuwa sio yeye mwenyewe kumpa, sio kumpa Muawiya. Kwa sababu Muawiya sio katika ahlul bait. Al-hujjatu thaniya, anna al-muslimin, kwamba Waislam fi awwali da'wati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, katika mwanzo wa da'wa ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kanu yuqtaluna yudhrabun, walikuwa wanauawa wanapigwa, wayuhanuna kulli anwa'i al-ihana, na wanadhoofishwa na kutezwa nguvu katika kila aina. Wa ma dhalika lam yatruki an-nabi sallallahu alayhi wasallam amra an-nubuwa, pamoja na yote haya mtume sallallahu alayhi wasallam hakuacha jambo la unabii, haqqan li dima'ihim, kwa lengo la kuzihifadhi damu zao. Li anna al-amra lam yakun lahu majalan itanazul, kwa sababu jambo lilikuwa halina nafasi ya mtu kujiongua katika ile nafasi yake. Bisababi wujudi nasin, kwa sababu ya kuwepo nas an-nubuwa ya utume. Wa amma fi haqqi al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu, amma katika haqqi Hasan ibn Ali radiyallahu anhu wa ghayrihi min al-a'imma, na wengineo katika maimamu, fa inna amrahum ka amri ghayrihim, hakika jambo lao ni kama jambo la watu wengine. Fi khiyadati al-ummati bil imama, katika kuwaongoza umma kwa utawala. Wa li hadha sallamuha ila ghayri ahli bait rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana ule utawala waliusalimisha kwa wale wasiokuwa ahlu baiti, wakampa Muawiya na yeye wakashika katika ahlu baiti. Man'an li safki dima, ili wazuie damu zisimwagike. Wa bisababi adami wujudi an-nas al-jali wala al-khafi, na kwa sababu ya kutokuwepo nasi ya wazi wala ambayo ya kujificha ambayo haiko wazi. Fi takhsis hadha al-amr li ali Muhammad sallallahu alayhi wasallam, juu ya kujihusisha jambo la utawala na familia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Li anna al-imama wal-khalifa, kwa sababu imam na ukhalifa, wa rais na vile vile uraisi, wal mal wal mulk au li anna al imama, kwa sababu imam, wal khalifa na khalifa, wa rais na rais, wal malik na mfalme, ya juzu lahum mutanazul amma nsibihim, wao inafaa kujiengua katika katika nafasi zao, yani inafaa kwa rais au mfalme akasema mimi jamani naachia nini, naachia ngazi, mchagueni mwingine au nawapo mwingine. Wala yajuzu ijbaruhum ala dhalika, na wala haifai wao kuwalazimisha watoke. Yani tukishamchagua rais au mtawala kishakuwa madarakani, sisi raia sisi shar'an hatuifai kumlazimisha atoke, lakini yeye inafaa kufanyaje, inafaa yeye mwenyewe kutoka. Ama sisi akishakaa tu pale kwenye arshi, akishakaa pale ikuru pale, sisi haifai kumlazimisha, tutamsaidisha tena kumsaidisha kwenye sirriyatan, kwa siri, sio hapa katika manabii muslimin, sio kwenye mimbari za Uislamu. Tuta yani tutatoa nasaha, tutafanya subira, kama atakuwa ni dhalimu tutamfanyia subira mpaka kipindi chake chote kiishe. Tumeelewana hapo? Basi ama kumwambia toka, la haifai, lakini yeye mwenyewe akaona kwamba hapana, bora niachie, inafaa kuachia. Tumefahamiana hapo? Wa hadha maana qawli al-fuqaha, na hii ndio maana ya kauli ya watu wa fiqhi, muamalatu al-imami ma'a ar-ra'iyyah, muamala wa imam wa mtawala pamoja na raia wake, jaizu min tarafi, ni jaiz kwa upande, wa wajibu min tarafin akhar, na ni wajibu wa lazima kuthibiti katika uwajibu kwa upande mwingine. Yani kwa maana wajibu jaiz min tarafi al-imam an yatanazala amman sibih, ni nafaa kwa mtawala kuondoka katika madaraka, yani yeye mwenyewe akajiengua. Wa wajibun, na ni lazima, min tarafin akhara, kwamba ni lazima kwa upande mwingine kubakia chini ya utiifu wa mtawala, ni wajibu kwa upande mwingine kubakia chini ya utiifu wa mtawala. Ashahid, shahidi ni kwamba anna fi'l al-Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma, kitendo cha al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma, fi tanazulin an mansib al-khilafa, juu ya kuondoka katika mansibu ya ukhalifa, wa idhaiha li Muawiya, na kumpa Muawiya, dalilun ala anna al-khilafata ba'da an-nabi, ni dalili ya kwamba ukhalifa baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, lam yujadu laha nasun min an-nabi sallallahu alayhi wasallam, haukuwa na nas, haupatikana nasu kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ad-dalilu at-tasi', dalili ya 9, hiyo ni dalili ya 8 imepita na imeleweka insha Allah, na tunafuatia ad-dalilu at-tasi'. Dalili ya 9, adam wujudi nizai baina Ali wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman, dalilun ala anna al-khilafa kanat bishura, kutopatikana mzozo kati ya Abu Bakr na Umar na Uthman pamoja na Ali, ni dalili ya kwamba hakuwa na dalili ya ushu ya nani ya ukhalifa, kwamba Ali aliambiwa wewe ni khalifa. Yani baada ya kufa mtume haupatikana mzozo kati ya masahaba kugombea ukhalifa, au Ali akaanza kusema jamani mimi ukhalifa ulikuwa ni wangu, akaanza kugombana na Abu Bakr kutengeneza vikosi na kadha na kadha. Abadan, abadan, hilo halikutokea. Liannahu law wujida an-nass, kwa sababu law kama ingepatikana nassu min an-nabi sallallahu alayhi wasallama, kutoka mtume sallallahu alayhi wasallama, bi khilafati Ali, inayobainisha ukhalifu wa Ali, la dhakarahu linnas, Ali angewatajia watu. Yani ingepatikana nas ya kumwambia Ali kwamba wewe ni khalifa baada yangu, yani baada ya mtume, Ali angewatajia watu kwamba jamani, kwa nini mnataka kunidhulumu haki yangu, mtume amesema kwamba ukhalifa baada yake ni mimi, kama mlivyoona kule Muhajirina walivyowakumbusha nani, Ansar, walivyosema minna amirun wa min ikhwanina al-muhajirina amir. Wale muhajirina wakamwambia hapana, mmesahau hadithi ya mtume alivyosema kwamba al-khilafa ni Quraysh, ukhalifa ni Quraysh, na kinyume cha makureishi wasiokuwa makureishi ni mawaziri. Wale Ansari wakasema sawa, haina shida, sasa khalifa ni nani katika nyinyi? Ndio ikawa sasa, ima achaguliwe Abu Bakr au achaguliwe Umar au achaguliwe Abu Ubaida, kwa sababu hawa ni katika Quraysh. Sasa na Ali angesema wale ambao Abu Bakari alipokuja akasema kwamba sisi tumesema kwamba tumepokea hadithi kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba ukhalifa unatokea kwa Makuraishi. Na yeye Ali angekuja akamwambia kwamba jamani, naam, ukhalifa unatokea kwa Makuraishi, lakini kuna nasu inasema kwamba Makuraishi hao ni katika ahlul baiti, mimi Ali na wanangu. Sina maana yake hiyo, lakini Ali hakusema, hajasema, bali yeye alitoa bia. Sasa hakuna mzozo kati ya masahaba, yani Abu Bakr na Umar na Uthman, wakizozana na Ali kuhusiana na sala ukhalifa. Na Ali hakutaja mzozo. Lau kama mzozo ungekuwepo basi angeutaja. Ali hakuelezea mzozo. Mzozo aliyoelezea Ali ni mzozo kati yake na Muawiya, kama dhakara an-nizaa alladhi waqa'a bainahu wa baina ba'd as-sahaba ba'da maqtal Uthman. Kama Ali alivyotaja mzozo uliotokea kati yake na kati ya baadhi ya masahaba baada ya kuuawa Uthman. Qala Ali radiyallahu ta'ala anhu, Ali amesema radiyallahu anhu, wa kana badu amrina, na ilikuwa kuanza jambo letu. Jambo gani hilo? Jambo la kupigana yeye Ali na watu wa Sham. Jambo la kupigana kati yake Ali na watu wa Sham. Anna altaqaina wal qauma min ahli Sham, kwamba sisi tulikutana na watu katika watu wa Sham wakiongozwa na Muawiya ibn Abi Sufyan, pale Muawiya alipokataa kutoa bai'a kwa Ali, tulikutana nao kwa ajili ya mapigano. Pamoja na kwamba tumekutana kwa lengo la mapigano, si kwamba tunapigana kwamba ni vita ya Muislamu na kafiri, hapana. Akasema wallahi, na jambo lilivyo, anna rabbana wahid, sisi mola wetu ni mmoja, wa nabiyana wahid, na nabii wetu ni mmoja, wa da'awatana fil islami wahidatun, na da'wa yetu ya kulingania katika Uislamu ni moja. Yani sisi Ali na watu wa nini, wa Sham, ambao tunapigana nao, kwa maana ni Muislamu anapigana na Muislamu mwenzake ambaye mola wake ni mmoja, mola wetu ni mmoja, dini yetu ni moja, na da'wa yetu ni moja. La nastaziduhum fil imani billah, hatuwataki ziada ya kumwamini Allah. Yani hakuna jambo ambalo labda wana upungufu kwamba katika imani zao zina mapungufu, hapana. Imani zao na itikadi yao ni sahihi, hatuwataki ziada katika kumwamini Allah. Wattasdiqi bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na wala hatuwataki ziada juu ya kumsadikisha mtume. Tunaamini kabisa kwamba wao wana imani kabisa ya kumwamini mtume sallallahu alayhi wasallam ni wa kweli. Wala yastaziduna, na wala wao hawatutaki ziada. Yani sisi hatuwataki ziada na wao pia hawatutaki ziada. Sisi tunaitakidi kama ni Waislamu na wao wanaitakidi kama sisi ni Waislamu, lakini tunapigana. Al-amru wahidun, jambo letu ni moja, dini yetu ni moja, mtume wetu ni mmoja. Illa makhtalafna fihi min dami Uthman, isipokuwa tu mapigano yetu ni yale tuliyotofautiana kuhusiana na damu ya nani? Ya Uthman. Bas, hajataja ukhalifa, hajasema tunapigana kwa ajili ya ukhalifa abadan. Amesema tunapigana kwa sababu ya damu ya Uthmani. Muawiya anatuhumu sisi kwamba sisi ndio tumemuua Uthmani, na sisi pia muua. Au Muawiya anatuhumu kwamba si atui bai'a mpaka tuwaue wale waliomuua Uthmani, na sisi tunaona kwamba atue bai'a kisha tutakuja kupambana nao ili nguvu yetu iwe kubwa. Kwa masaa ni ijtihadi, wakawa wamepigana, lakini ashahid kwamba hawajapigana kwa sababu ya ukhalifa. Wamepigana kwa sababu ya, kwa hiyo lau kama ukhalifa, lau kama Abu Bakri na Umar na Uthman wangezozana na Ali ibn Abi Talib kwa sababu ya ukhalifa, angetajia kama vile alivyotajia mzozo wake na Muawiya. Kutotutajia kwamba hajazozana na Abu Bakri ni dalili ya kwamba yeye hakuwa na shida na Abu Bakri na Umar wala Uthman, hakuwa na shida nao. Yeye alikuwa na shida na Muawiya, na ugomvi wao ni zile tuhuma kuhusiana na masala ya maktal Uthman radiyallahu ta'ala anhuma. Haya yanapatikana katika Nahj al-Balagha ukurasa 421 ni maneno yake, maana kule kuna nahjul balagha, kuna kalam na kuna hutuba. Ni maneno ya 298. نعم. فالنزاع لم يقع بين الصحابة ما بشانه وما كندانه وما زوزه حاوكتوكي أكتيا من الصحابة منذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم تنجي لبوفا متوم صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع بعد مقتل عثمان حقيقة مزوزه وما بيقانه يلتوكي بعد يقوف عثمان رضي الله تعالى عنه. فدل ذلك على أن الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يكذلك لكفهمك هيفو كمبا ما صحابة بعد يمتم صلى الله عليه وسلم لم يتنازعوا هوا قزوزانا ولم يختصموا نوالا هوا قبنبيا أو قزوزانا في أمر الخلاف قد جمله خليفة، بمعنى لم يكن أحد منهم ومعنى هو ييوتك الكواهو باستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة لفلان، وما ندي أنا لم يذكر أحد حق تجي يوتي كتواه باستخلاف النبي قام بمتوم أمم فني خليفة بعد ياك أو قام بمتوم سلم أمم فني خليفة بعد ياك قام أو قام بخليفة وفلاني، وإنما كان الأمر معتمدا على الشورى حق سبين جين جامب للكوة دي مسمامة كتشورى. الدليل العاشر دليل يقومي أمبطة مجزيناه وقاسكو يليه قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصف حالة التي كان فيه في زمن خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه أكيو أنا سفي أيري حالي أليو كوانايو كتك زمز عثمان ابن عفان رضي الله عنه، يعني أنا وهدفية وقت خمبة زمز عثمان لكوا هيفي نهيفي نهيفي. Akasema kwamba radhina anillahi qadaahu, anasema kwamba sisi tumeridhia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hukumu yake na kadari yake, yani yale Allah aliyo hukumu kisha akayabitisha tumeridhia. Wasallamna lillahi amrahu, na tumesalim kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala jambo lake. Fanadhartu fi amri, nikatazama katika jambo langu, yani jambo la ukhalifa. Fa idha ta'ati qad sabaqat bay'ati, mara nikakuta kwamba toa yangu imeitangulia bay'a yangu, yani nikajikuta mimi nimetii kabla ya kutoa nini, kabla ya kutoa bay'a. Wa idha al-mithaqu fi 'unuqi li ghayri, mara nikakuta kwamba mkataba wa ukhalifa au jambo la ukhalifa limefungamanika katika shingo yangu lighairi, kwa ajili ya mtu mwingine, kwa maana ninatakiwa nimtii. Hayo ameyasema katika Nahjul Balagha ukurasa wa 71 katika hutuba ya 37. Yubayinu Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, anabainisha Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib Allah mridhie, anna Allah khala wa qaddara, kwamba Allah amekadiria na amebitisha أن تكون الخلافة بعد النبي لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان. كما هو خليفة هو بعد يمتمه وأبو بكر وعمر كيش عثمان. وبين أنه سلم لله أمره. ناك بينيش كما يه أم مسلم أم سليم قدير يا الله جملاك في استخلافه أبا بكر وعمر وعثمان. قد كقولكم تواليش أبو بكر وعمر وعثمان. فجعل أمير المؤمنين طاعته لهؤلاء الخلفاء الثلاثة. أكجاليا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طاعياك أكوان من قوتي هاو مخاليف وتاتو أبو بكر وعمر وعثمان. نعم. فقام ببيعتهم أكسمم قوافة بيعة اتباعا للنبي كن فتم تمس صلى الله عليه وسلم في أمر مبايعة الخليفة katika amri ya mtume juu ya wajibu wa kumpa bai'a mtawala. وهذا الكلام maneno haya qalahu ba'da wafati Uthman, aliyasema baada ya kufa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, qalahu fi zamani khilafatihi, aliyasema katika zama za ukhalifa wake. Fabayyana amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, akabainisha amirul mu'minin radiyallahu anhu, anna qadha Allah nafidhun, kwamba qadari ya Allah ni yenye kupita. Fi ja'li Uthman khalifatan ba'da Umar, kwa kumfanya Uthman kuwa ni khalifa baada ya Umar. Walihadha qala aidan li ba'd man kana yarahu annahu ahaqqu li khilafa, na ndio maana Ali alisema kuambia baadhi ya watu ambao walikuwa naona kwamba yeye alikuwa na haki zaidi ya kutawala baada Umar, baada ya Umar radhiyallahu anhu, lamma azamu ala bay'ati Uthman, walipokuwa sasa wameazimia kumpa bay'a Uthman, walipokusudia kumpa bay'a Uthman, hina mختار Uthman, walipokuwa sasa amechaguliwa Uthman aktharun nas, aktharul muhajirin wal ansar, walipokuwa wengi katika muhajirin na ansar wamechagua Uthman, akasema laqad alimtum, Ali akamwambia watu ambao walikuwa naona sasa yeye alikuwa anastahili zaidi kuwa khalifa baada ya Umar, sasa ikawa amechaguliwa Uthman, akasema laqad alimtum, akamwambia jamani, pamoja na kwamba mlikuwa mnaona kwamba mimi ndo nastahili zaidi, lakini mmejua anni ahaqqu an-nasi biha, yeye mmejua kwamba mimi ndiye nilikuwa nastahili zaidi min ghairi kuliko Uthman, wallahi na apa kwa Allah, la usallimanna ntasalim, la usalliman ma salimat umuru almuslimin, ntasalimisha bai'a yangu na utiifu wangu maadamu jambo la waislamu limesalimika. Kweli nyinyi mko mnaona kama mimi ni haki zaidi, lakini lazima tusalim, maadamu waislamu wengi wanataka Uthman, basi Uthman ndiye ambaye anachagua. Pale walipoingia watu sita kuchagua, wali ahlul hal wal aqd, walipoingia pale kuchagua akiwemo na Abdullah ibn Umar, ambapo Abdullah ibn Umar, Umar ibn Khattab, itakuja riwaya itakuja kuelezea insha Allah, Umar ibn Khattab alikuwa amesema kwamba ingieni na ibn Umar, lakini msimchague huyu ibn Umar, msimchague kwa sababu mimi mbele ya Allah nitaulizwa kuhusiana mambo ya khalifa. Sasa nisiulizwe mimi na mwanangu akaja kuulizwa jambo lile lile. Yaani kwa katika familia yetu sasa kila mtu anayekuja anaulizwa kama wewe kwa hivi. Madam mimi nishasimama, basi katika familia yangu asitokee mtu yoyote kuchaguliwa. Tumefahamiana hapo? Sasa walipoingia mule, baadhi ya watu walimchagua Uthman na baadhi ya watu wakamchagua Ali. Sisi tumeelewana hapo? Ikabidi hawa waliomchagua Uthman na hawa waliomchagua Ali, jambo lao wote wakasema kwamba huyu Abdurrahman ibn Auf achague mmoja. Yaani nyinyi hapa mnamtaka Uthman na nyinyi wengine mnamtaka Ali. Kisha nyote makundi mawili mkasema basi Uthman nani Abdurrahman ibn Auf tuchagulie mmoja kati ya Uthman au nani Ali, utakemchagua ndio huyo ni khalifa. Abdurrahman ibn Auf akaomba wampe muda. Akamuita Ali pembeni. Hii riwaya inapatikana pia kwenye Nahjul Balagha ya Ibn Abi al-Hadid. Akamuita Uthmani pembeni, bwana Muhajirina na Ansari wakimchagua Ali, mimi naenda kuuliza Muhajirina na Ansari, alikuwa anapita kwa kila mmoja mmoja katika Muhajirina na Ansari, wakimchagua Ali inabidi umpe beya. Uthmani akasema tayeb, haina shida. Akamfuata Ali, Muhajirina na Ansari naenda kuuliza. Kwa hiyo ikiwa wamemchagua Uthmani itabidi ukubaliane. Sawa, nitakubali na Uthman, nitampa bia na nitampa ushirikiano. Zikapita takriban kama siku tatu, kama sijakosea, kama siku tatu, anamuuliza huyu, anamuuliza yule, anamuuliza huyo. Ikawa majority ya Waislamu wengi wanamtaka Uthman ibn Affan. Ndipo alipomuita Ali ibn Abi Talib kwamba nenda umpe bia Uthman, kwa sababu wengi sana katika Muhajirina na Ansar wamemchagua Uthman kama ndio awe mtawala baada ya Umar ibn al-Khattab. Na ndio maana hapo Ali akasema, na ndio maana ya maneno yake akasema, fanadhartu fi amri fa idha tu'ati qad sabaqat madha bay'ati, tu'a yangu imeitangulia bay'a yangu, yani imeitangulia kutii kabla ya kutoa nini, kabla ya kutoa bay'a. Kwa hiyo watu wote wakampa bay'a Uthman na mambo ya Kiislamu yakawa yameendelea, walhamdulillah rabbil alamin. Insha Allah katika darasa itakayofuatia tutaangalia ad-dalilul hadi 10 ani tufaili qala, tutaendelea na hiyo. Naam, au bado kuna muda? Naam, basi insha Allah tunaanza na hii ad-dalilul hadi 10. Nimbaki dakika ngapi? Kama baki. Naam. 5 dakika. Naam, kuna mwenye swali katika hizi dakika 5. Naam, tulisema kwamba maswali tuyasubirishe mpaka